Na zelala le kaba se kanga yoko. Tindelanga basango na yo. Mwana mama. Mi kotina tinda basango kuna na mboka o Mimi oye baka wonga ya wana we Mato ya boli kwe tumbinga mote mama Na komi putululi bosa kufana ngaya ya Tinda basango yo moninga tinda maloba mayo Ayo yo Ayo leli ela Eko ti yanzube na lata na moto Nide kosa kinga na yo ke la mama te Mwa na zoke zala kape na mwa mulangwa Na lelie, na lelie Olo mide Na lelie Kasima wananga esilate Mwa tiyo, lengol mama Lingo ya bana na bana pour l'éternité, l'amour éternel. Anana komi kotina tinda basango kuna na moka o, mimi aye baka onga ya wana we. Mato ya boli we tumbinga mole mama, na komi putululi bosa kufana ngaya ya. Tinda basango yo moninga tinda maloba mayo. Ayo yo, ayo leli la kwa. Eko ti anzu bina lata na moto. Nini kosa kinga na yo ke la mama te. Kumwa na zoke zala kape na mamu langwa. Na leli ye, na leli olomide. Na leli ye, kasima wananga yesi la te. Yo Matthew, lengol mama. Yanga monte me peli moto na bolingo, na ba kemi olime. Yo kanga mawogo. Yanga monte me peli moto na bolingo, na ba kemi olime. Yo kanga mawogo. Bana yo sheri na gimi yo kanga mawogo. Yanga sheri na mo. La déception, la boya, la qualité, la quantité, pour l'éternité, l'amour éternel. Na le kaba, c'est kanga yoko. Mimi tine langaba, sango na yele. Mwana mama. les joyeux. Mama.